Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Det er ikke her. Jeg tror, det er næste gang. Jeg har inviteret mig selv til morgenkaffe hos Uffe Ellemann Jensen. Uffe Ellemann Jensen er nok den mand i Europa, jeg allermest forbinder med overgangen fra krig til fred i Europa. Han var jo udenrigsminister i 11 år fra 1982 til 93 og sad med ved bordet, da verdens ledere forhandlede den nye globale orden efter Berlinmurens fald. Jeg vil helt utroligt gerne tale med ham om, hvad han tænker i de her dage. Simpelthen, hvordan har han det egentlig? Det må være meget dobbelt for ham. På den ene side er Sverige og Finland går ind i NATO. Og så på den anden side grunden til, at de gør det. En vision for verden og for Europa, der på en måde er faldet fuldstændig sammen. Og som betyder, at vi må forskanse os. Selv Sverige er inde bag borgen, smuger nu. I onsdags lå der en ansøgning fra Sverige og Finland i NATO's indbakke. Sverige og Finland, der har været neutrale og alliancefri i generationer, om optagelse i Forsvarsalliancen. Og om 2 uger skal vi i Danmark stemme om forsvarsforbeholdet. Det forbehold, der har undtaget Danmark fra forsvarspolitisk samarbejde i EU i 30 år. Ja, der er meget at tale om med den gamle udenrigspolitiske næster. Godmorgen, Uffe. Godmorgen. Hvor er det dejligt at se dig. Velkommen. Tak for det. Kom ind. Tak for det. Hej. Er I begge kaffedrikkere? I den grad. Yes. Og Alice er i gang med at bage croissanter. Det kan man det er så tidligt på morgenen. Hej. Kom endelig for. Tak. Uffe, jeg har gået meget i de her dage og tænkt over, hvordan du egentlig har det. Det er det, jeg er kommet herud for at spørge dig om. Hvordan har du det i den her uge, hvor alting synes at forandre sig? Hvad går du og tænker på? Jeg må indrømme, at en gang imellem, så er jeg blevet lidt grødet i stemmen. Mm. Fordi jeg synes, det er så vidunderligt, det der sker for øjeblikket. Midt i alt det skidt og møg, vi nu har oplevet de seneste måneder, men det, der sker lige nu, det er sådan noget, jeg har gået og drømt om i årevis. Jeg har virkelig håbet på det, og så lige pludselig, så kommer det hulter til bulter. Og jeg skrev omgående i søndags, da det jo virkelig tog fart, så skrev jeg nogle e-mails til 2 af mine venner, Carl Bildt i Sverige, den gamle stats- og udenrigsminister, og Per Stenbæk, i Finland, den gamle udenrigsminister, jeg skrev tillykke. Og svarene kom jo lynhurtigt tilbage, at åh, hvor er det dejligt, det har vi vel nok snakket om i mange år. Og kan I danskere nu ikke lige se så og få den der folkeafstemning på plads, ja, så vi rigtig kan få alt det nordiske til at fungere? Hvorfor bliver du grødet i stemmen, tror du, når du har det gør jeg, fordi jeg bliver rørt over, at der altså er nordiske broderlande, som jo ikke altid sådan har været hurtigst til at bevæge sig, for nu at sige det pænt, at de lige pludselig, i den situation, der er nu, der tager de ansvaret. Og du har politiske ledere der, der meget hurtigt bevæger sig, har fornemmelsen af, at de har befolkningen med sig, og så bevæger de sig. Det her, det er sådan ligesom en drøm, der går i opfyldelse så hurtigt, og så bliver jeg altså grødet i stemmen. Ja. Hvad er det for en drøm, tror du? Det er drømmen om at se de nordiske lande samlet i NATO. Sverige ligger lige herude, ja, på den anden side af vandet, som man kan se herfra, og Nu er Sverige lige om lidt medlem af NATO. Mm. Altså det må være en anden fornemmelse også. Altså der er næsten en anden, der er noget i den geografi, det rum vi er i, der forandrer sig. Er det ikke rigtigt? Det er et rum, der pludselig kommer til at hænge sammen på en helt anden måde. Og det giver det en ro? Er det sådan en fornemmelse af mere ro i kroppen? Noget? Er det sådan en sammenhæng, noget harmoni? Hvad er det? Det giver en følelse af sikkerhed. Ja. Fordi nu kan vi tale åbent om de her ting. Ja. Vi kan samarbejde åbent om de her ting. Og tænke sig, hvis vi i Norden begynder at slå kræfterne bedre sammen, så vil jeg lige minde om, at de nordiske lande til sammen har et nationalprodukt, der er større end Ruslands, så er der altså grænser for, hvor meget vi behøver lade os jokke på af sådan en lille mini-Napoleon derovre i Kreml. Ja. Og det er jo også en helt ny mulighed, der kommer der. Mm. Og det er sjovt, fordi specielt Sverige og Finland, de har jo sagt, da de kom med i EU, at nu var de jo ikke længere neutrale lande. Nu var de med i EU, hvor man var ved at finde ud af, hvordan man kunne opbygge en eller anden forsvarsdimension. Og det har jo igennem alle de her år, siden de kom med, der har det jo været en vigtig del af deres selvopfattelse, ja, ja. Hvor vi andre så har stået udenfor med vores idiotiske forbehold. Føler du også, at det betyder noget? Altså det er Sverige, og du skriver til Carl Bildt og hans vare. Altså betyder det noget personligt for dig også, at Sverige rykker ind i? Om det gør det, fordi jeg har mange venner i Sverige og i svensk politik, og det har jeg også i finsk politik. Og jeg elsker det nordiske. Også det der med, at vi har en masse fælles historie, på godt og ondt, ikke sandt? Men vi har en masse fælles historie. Vi kan læse hinandens sprog. Hvis man så kigger ud over det rum, vi lige talte om, altså det nordiske rum, men med et østligt blik, ja. Hvad er det så, der i løbet af de sidste par måneder har forandret sig så drastisk? Der er der ingen tvivl om, at han vil råbe højt om Putin og hans folk om, at nu er de truet. Og det forstår jeg for så vidt godt. Og nogen vil argumentere for, at det så indebærer en forringelse af, kan du sige, sikkerhedsbalancen i vores rum. Det er jeg enig i, men det kunne ikke være anderledes, fordi det var alt for usikkert. At sidde med den geografiske placering, både Sverige og Finland har, og så se sådan en Putin, der kaster blikket rundt, hvor kan jeg lave næste slyngestreg? Hvad betyder det for Danmark, at Sverige og Finland er NATO-medlemmer? Det betyder jo, at hele vores sikkerhedsplacering bliver forrykket. Det blev den allerede, da de baltiske lande kom med i NATO. For der blev de baltiske lande, der blev de jo frontlinjestater, hvor Danmark havde det været det hed til. Og det er så der, vi skal rykke hen og være med til at forsvare den yderste front. Og derfor så er vi jo stort set alle vores aktive soldater placeret derfor. Og hvordan er det rykker vores sikkerhedsplacering, Danmarks sikkerhedsplacering? Jamen, det rykker ved, at vi er mindre direkte udsat, men Østersøen som sådan og Bornholm og så videre, men selvfølgelig er vi stadig udsat. Og jeg håber da virkelig, at de snart får vores fregatter udstyret med det, der skal være ombord for at bekæmpe angreb. Ligger der så også det i virkeligheden, i den måde, du ser det, der sker den her uge på, altså at Finland og Sverige i forhold til Danmark rykker ind foran os og bidrager til at beskytte os på en måde? Det gør de da. De er også frontlinjestater. Ja. Og det vil sige, at de får mulighed for meget mere åbent og direkte at deltage i styrkelsen af fronten ved de baltiske lande, samtidig med, at du selvfølgelig har Finland. Mm. Og Finland med sin vældige militære styrker, deres beredskab og viljen i befolkningen til at slås. Og så svenskerne, der spiller en meget stor rolle også i udviklingen af våben. Altså læg mærke til, at svenskerne jo har brudt med, jeg ved ikke hvor mange års princip, da de begyndte at sende våben til Ukraine. Og det er jo specielt de der svensk udviklede antikampvognsmissiler, som er en videreudvikling af den gamle Carl Gustav dysekanon, som jeg kan huske fra min soldatertid. Ja. Så svenskerne gør det der, og svenskerne udvikler forsvarssystemer. Og den svenske flåde, da den var på sit højeste og mest moderne, jeg siger dig, det var ikke nogen, man pjattede med. Og svenskerne er jo heldigvis stadig ubåde, Det har vi gået hjælp med også fået afskaffet. Uffe, der, det er en, der er jo en stemning af glæde i de her dage, og det er der også i den måde, du tydeligvis ser det på. Jeg bor ikke så langt fra Bertel Haarder, som i weekenden kunne jeg se i sin haveflade med det finske flag, ja. Og så et par dage efter kom bare det svenske flag ja. Oppe. Og jeg går ud fra, at til daglig har det ukrainske. ja. Sikkert, men det, ja. Men det så meget, meget ja. Flot ud. Og ja. Det var jo en klar markering jo. Ja. Jeg tænker også, at der er noget i jeres, for jeres generation i det ja. Her, som jamen, det er der er meget på spil. Altså, ja. Hvad er det, der er på spil for gamle fyre i jeres alder? Jeg er jo barn af den kolde krig. Og den kolde krig har præget hele mit voksenliv. Både da jeg var soldat, og da jeg var student, da jeg var journalist, senere politiker. Det har været præget af den kolde krig. Og jeg har rejst meget i landene bag jerntæppet dengang. Det var der lavet reportager derfra, og alle mulige andre sjove ting derfra. Og for mig, der har den kolde krig jo hele tiden været noget, der prægede tilværelsen af Danmarks situation. Så kom afslutningen på den kolde krig. Og den der periode, 89-91, det står for mig som den lykkeligste tid i mit liv hidtil. Okay, vi var måske for optimistiske dengang. Det kan vi godt se i dag. Jeg vil nu straks sige, jeg hoppede aldrig på den der med, at nu var historien slut. Jeg kan huske, at jeg både skrev og talte for, at hvis vi tror det, så risikerer vi, at historien vil genopstå i al sin gru. Du nævner selv de der år. Lad mig lige minde om på et tidspunkt. Lidt senere, det var da de baltiske lande blev optaget af NATO. Ja. I NATO. Hvor præsident Bush er til stede og holder en tale. This is a great day in the history of Lithuania, in the history of the Baltics, in the history of NATO, and in the history of freedom. Der var jo et NATO-topmøde i Prag, hvor de havde inviteret et par af de gamle udenrigsministre med, der sad Albright, og vi var nogle stykker, der sad og holdt vores egen konference. Og på et tidspunkt så kom meddelelsen fra det store finmøde, nu var de blevet enige, og nu skulle de baltiske lande med. Og på det tidspunkt, der stod Timothy Garton Ash, den kendte britiske historiker, han stod på talerstolen og sagde, åh, jeg bliver så dig, jeg er så glad over det her. Og gamle Geremek, den gamle polske udenrigsminister med det grå skæg, han sagde, åh, jeg får lyst til at danse. Og så han over på Albright, Matti, skal vi danse? Det var sådan stemningen der. Dagen efter var jeg så inviteret med til Vilnius, og der skulle George W. Bush holde en tale, og det var hammer, hammer koldt. Det var der i begyndelsen af vinteren, og folk havde stået på Rådhuspladsen i Vilnius i timevis og ventet. Hvor var det koldt. Så holder Bush den der tale, hvor han blandt andet siger de berømte ord, som man i dag kan læse på en plakette på Rådhusmuren i Vilnius, at fra nu af, der er det sådan, at hvis der er nogen, der er jeres fjende, så er han også vores fjende. You're joining the strong and growing family of NATO. Our alliance has made a solemn pledge of protection. And anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America. Så begyndte folk at stampe i jorden og råbe, atchoo, atchoo. Atchoo. Og naturligt nok, det var hammer koldt, og man stod vel og nøs, men han bliver lidt forvirret og kigger sig på den litauiske præsident af Damkus, der står ved siden af. Og jeg var tæt nok på, til at kunne høre det. Og han siger, hvad er det, de siger? Are they sneezing? Og Damkus siger, no. Atchoo means thank you in Lithuanian. Bush vender sig så om, rækker armene ud mod folk og siger, you're welcome. Og der rejste sig et brøl på Rådhuset. Hvordan var det? Det var stort. Ja. Det var stort. Jeg skal love for det. Da vi var kommet ind fra kulden, der røg der sådan et par gode lokale brændevine ned. Hvorfor var det så stort? Det var stort, fordi det var kulminationen også på mange års engageret arbejde for at prøve at hjælpe de baltiske lande igennem den fastlåste situation, de var i. Og fordi jeg jo vidste om nogen, hvordan det her, det rørte dybt ind i sindene hos de baltiske lande. Uffe, der, når vi taler om det, så er der jo meget tydeligvis glæde og begejstring over, at ja, de baltiske lande kom med, og nu Sverige og Finland er på vej ind også. Men det er jo udtryk for, kunne man vende den helt om og sige, det er jo et udtryk for et nederlag. Det er jo i hvert fald et nederlag for en forestilling, som du og mange mennesker havde om, at den verdensorden, der skabtes efter den kolde krigs afslutning, var solid og kunne udvikle, altså kunne vare evigt, altså en evig fred, et sammenhængende Europa. Ja, det har du ret i. Selvfølgelig er det det. Og vi havde de der tanker om, at den der nye verdensorden, der jo var, specielt for Europa, var aftalt grundigt imellem de gamle modparter i den kolde krig. Og hvor Rusland og de andre rester af Sovjetunionen, de var med til forhandlinger, og de accepterede de her ting. Det vi nok så har forsømt, det var at gøre det klart, at vi var rede til at forsvare de der nye værdier. Vi troede jo ikke, det var nødvendigt. Vi troede ikke, det var nødvendigt, og så indkasserede vi det, nogen kalder fredsdividenden. Netop. Skar ned på forsvaret, og så videre, med Danmark absolut i spidsen. Der er ikke meget tilbage af dansk forsvar i dag. Det er jo altså også en side af det, at når det gik galt, så er det jo også, fordi vi ikke var rede til at forsvare det. Men det var, fordi vi ikke forestillede os, at frihed længere var noget, der kunne mistes. Ja, det var så naivt. Hvis vi havde sagt, friheden er der, friheden skal forsvares, vi bevarer et troværdigt forsvar. Var du selv lullet ind i den forestilling, at frihed egentlig aldrig længere kunne komme rigtig under pres? Det var jeg ikke, og jeg var ude af politik på det tidspunkt. Og jeg havde lovet mig, at jeg ville lade være at blande mig direkte i politik, for gamle formænd skal ses og ikke høres. Det er nogle gange mit princip. Det siger du jo altid. Det siger jeg altid. Men når det gjaldt forsvaret, så deltog jeg i debatten, og jeg skældte altid ud over, for eksempel da man afskaffede sådan noget som reserven, da man afskaffede ubådene, da man afskaffede feltartillerier. Hvorfor? Hvad var din baggrund for at brugte over? Baggrund for det var, at jeg havde en fortid i forsvaret, og jeg havde arbejdet med dansk sikkerhedspolitik i mange år. Jeg mente, det var dybt uansvarligt, det her. Jeg havde dog ikke forestillet mig, at vi så skulle se så eklatante brud på de aftaler, der var indgået, som dem, vi har set her i februar. Uffe, lad os prøve at koble det hele sammen, dit liv og den situation, der er nu. Du sad jo i centrum af udenrigspolitikken, da muren faldt, du har nævnt det selv nogle gange i 89, og Sovjetunionen kollapsede. Det var 30 år siden. Yeah. Det føles som mange år siden, ikke? Gør det ikke? Det er længe siden. Det ved jeg ikke, altså min tidsfornemmelse her, hvor jeg har forstået 1980, den er lidt mærkelig. Men der var jo en euforisk tid, ikke? Det var optimistisk, det var en tid, hvor folk var enige om, at nu ville hele Østeuropa jo blive til demokrati, og der ville brede sig sådan en... Altså demokratiet ville sprede sig som sådan en let regn over ørkenen, og det ville sprede, og det ville spire, ikke? Alle vejen. Var du også optimistisk? Jamen det var jeg op igennem 90'erne, hvor det jo var Jeltsin, der kørte det, og der er jo mange sjove historier om Jeltsin, men hvor man ikke skal glemme, at Jeltsin, han var demokrat. Jeg troede på, at det ville kunne udvikle sig til at blive et demokrati. Fordi der var demokratiske kræfter, og der blev faktisk gjort mange ting for at lette Rusland i den proces. Danmark gjorde også en del ting. Vi lavede et sjovt projekt, som jeg tror, de fleste har glemt i dag, hvor vi ude ved Ladogasøen, der byggede vi nogle landsbyer med bondegårde. Sådan at de officerer, der blev hjemsendt fra den røde her i de baltiske lande, at de kunne ernære sig som bønder. Det var sådan lidt ligesom i det gamle Rom, når legionerne blev sendt hjem. Så fik man et stykke? Giv dem et stykke jord og lære dem at dyrke korn. Ikke? Ja. Det lavede vi faktisk der, og det blev en stor succes. Så du mødte de russere, der sad på magten der efter den kolde krigs afslutning, og var optimistisk. Du mødte jo så også faktisk, bliver det mere Putin. Ja, mødte jeg første gang der, lige efter at at Leningrad havde skiftet navn til Sankt Petersborg. Og de havde en borgmester, der hed Sobchak. Ja. Fin overborgmester. Og han var jo over at besøge, og han havde sådan en lille, lidt undersætsig fyr i sig, der var viceborgmester. Og han blev sat til at følge os rundt. Og han talte flydende tysk, og det var Putin. Og jeg kan huske, at jeg fik vældig respekt for ham, uden at ane, at han var Putin, om jeg så må sige, da han sagde, at vi skulle ud og besøge den der byggeplads, hvor vi var ved at lave de der landsbyer ude ved Ladogasøen. Og der stod en helikopter og skulle flyve os derud. Han sagde, jeg skal ikke med, og jeg forstår ikke, at I tør flyve med en gammel sovjetisk militærhelikopter. De er så elendige ved ligeholdet. Det er livsfarligt, sagde han. Og jeg tænkte bagefter, så gik der en del over, så pludselig dukkede han op. Men jeg vidste da på det tidspunkt om hans fortid i KGB, og hvorfor han talte tysk. Ja. Han havde været chef for KGB i Dresden i en årrække. Men jeg mente, at han havde egentlig demonstreret der sådan en vis åbenhed. Og i starten han var der så vi jo alle sammen på ham som en, der kunne modernisere lidt og effektivisere efter det der lidt lettere kaotiske tidsrum, vi havde med Jeltsin. Så det, hvad tror du, der skete? Jeg tror, der skete det, at vi undervurderede, hvad der endelig gemte sig inde i hovedet på den mand. Han var og er gammel KGB-mand. Og han begyndte jo at slippe nogle ting ud, der sådan burde have advaret os mere. Ja. Altså da han sagde for eksempel, at han anså Sovjetunionens sammenbrud for at være den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede. Der burde vi måske have spidset ører. Han holdt også en tale ved den såkaldte Wehrkunde, Sikkerhedskonferencen i München, hvor han også sagde nogle ting, som burde have fået os til at spidse ører. Men så var det jo først, da han sådan for alvor kastede sig over Georgien, at vi burde have sagt, hov, nu skal han stoppe. Og det gjorde vi jo ikke. Det gjorde vi ikke. Tværtimod, franskmændene, de tilbød jo at sælge helikopterhangar. Og vi gjorde det heller ikke. Nej. Næste gang i 14, under det første overfald på Ukraine, tværtimod handlede vi med dem, og vi talte med ham. Og vi, der blev lavet nogle sanktioner, men samtidig ikke alvorligt. Nej, det var det ikke. Vi forhandlede vores gasledningerne. Men fletter alt det sammen, Uffe, fletter alt det sammen, så fremstår der et billede, hvor tiden efter murens fald og koldkrigens afslutning og forestillingen om, hvordan globaliseringen kunne styrke os gennem samhandel og økonomisk interdependens, kalder man det jo, ikke? Er et nederlag. Du kan sige, at det endte med at gå galt, fordi man droppede den kritiske sans. Og det med at droppe den kritiske sans, det har jo blandt andet at gøre med det der med at gøre sig afhængig af gassen, som amerikanerne advarede imod, og direkte lavede sanktioner imod europæerne for at ville bygge. Der er nogen, der vil sige, at der er noget i den vestlige idé, som i kernen er svagt. Fordi den har taget fejl i, at den kunne spredes automatisk. Det kan du sige. Jeg vil snarere sige, at vi er ikke dygtige nok til at demonstrere, at vi er rede til at forsvare vores værdier. Og det kan også være en svaghed i modellen. Ja. I hvert fald troede Putin, at han kunne slippe afsted med at angribe Ukraine. Det er helt åbenlyst. Forleden talte den gamle, store, amerikanske supergeostrateg, og måske den altså inkarnationen af det, man vil kalde realisme i international politik. Du ved nok, hvem jeg taler om. Ja, det ved jeg. I London, han var på besøg hos Financial Times. Han er en ældgammel mand. Det vil ikke være en fornærmelse til Henry Kissinger i slutningen af 90'erne. Han talte blandt andet om, hvordan mængden af avancerede og sofistikerede våben i verden er så stort nu og spredes så hurtigt, at det faktisk er et held, at vi ikke har været udsat for større konflikter og voldsommere krige. So my appeal in general, in my discussions, is to understand that we are now living in a totally new era, that we have gotten away as cultures up to now with neglecting that aspect, But as this technology, it spread around the world, as it does inherently, diplomacy and war will need a different content, and that will be a challenge for the immediate future. Kissinger talte om, at diplomati og krig må få en helt form for nyt indhold. Vi må tale sammen på en ny måde. Vi må have en forståelse for verden på en helt anden måde, end vi havde før. Hmm. Er du enig med ham? Jamen, jeg er enig. Lige for øjeblikket, der synes det at være meget vanskeligt at tale med Putin, og jeg deler nok den bekymring, nogen har givet udtryk for, at når der er europæiske ledere, der kappes om at få lov til at ringe til ham, så er det, kan det være en opmuntring til ham. Fordi det er en opmuntring, der siger, at de er så ivrige efter at komme mig i møde og så videre. Så det er svært at komme i dialog med sådan en som ham, uden at han tager det som et nyt svaghedstegn. Men på et eller andet tidspunkt skal vi jo kunne tale sammen. Der er jo nemlig noget fra den kolde krig, ja. en diplomati-lektie, vi har glemt. Det mener Kissinger i hvert fald. Han var jo mesteren til det, da han var udenrigsminister i USA. Han sagde også, at vi skal simpelthen lade autokratierne være, diktaturerne være, acceptere deres styreform, og så samarbejde med dem. Vi kan ikke forestille os, at de bliver demokratier. Hvis vi gør det og forsøger at presse dem, så vil de rotte sig sammen. I think it is unwise to take a adversarial position, to do adversaries in a way that drives them together. Vi skal sørge for, at Kina og Rusland ikke bringes tættere på hinanden, og det kan vi kun gøre ved at være en eller anden form for troværdig samarbejdspartner i sikkerhedspolitisk forstand. Ellers går det galt. Det var lektien for den kolde krig. Hvad siger du til det? Men. Det er jo ikke ens betydende med, at vi så bare skal finde os i, at de begynder at lave voldelige angreb, som det vi ser mod Ukraine, og som det vi måtte se en dag imod Taiwan. Jeg håber sandelig ikke, det sker. Men når så noget sker, så skal vi også virkelig sætte hårdt imod hårdt, sådan som det sker i Ukraine, med våbenhjælp helt op til den grænse, hvor det er ensbetydende med en militær intervention. Og jeg har stadig lidt svært ved at tro på, at vi helt kan undgå at vikle os ind i en eller anden form for krig med Moskva. Og det gælder om at bevare den usikkerhed, også i hovederne i Moskva. Det, der er Kissingers pointe, er jo også, at der, altså, der må en meget høj grad af kynisme til for at kunne begå sig i en verden med de modsætninger, der er. Ja. Men hvis den kynisme så ender med at blive opfattet af modparterne som en svaghed, der gør, at de bare kan bulre løs der, hvor de har lyst til det, så køber jeg den ikke. Det er rigtigt, at det, der var en styrke under den kolde krig, det var, at diplomatiet fik lov at spille ind. Det var derfor, vi fik alle de aftaler, der i Europa førte til en god afslutning på Helsingforsprocessen, som jo var historisk, ikke sandt? Men kynisme, jamen, der var jo et element af kynisme der, i og med, vi også i dag siger, nå ja, Orbán og Erdogan, dem kan vi jo ikke kyle ud fra de steder, vi er sammen med dem, fordi det taber vi mere med. Det er kynisme, så det basker. Men kynisme overfor en Putin eller en Xi Jinping, der indebærer, at man siger, slå I bare løs på jeres naboer. Det gør vi ikke noget med. Det er for farligt. Men det kunne jo også ligge i det Kissinger siger, at hvis vi skal beskytte os selv, så må vi også acceptere, at vores modstandere, kineserne og russerne, kommer til at dominere deres nærområder på en måde, vi ikke rigtig kan stille noget op imod. Det er et argument, vi har hørt nogle gange de sidste par måneder. Det har vi, og der vil jeg bare sige, at noget af det bedste, jeg synes, lå i hele Helsingfors-processen, det var, at den slog fast, altså noget som nærområder og den slags, jamen det hører ikke hjemme i den verden, og specielt det Europa, vi har i dag. Så det køber jeg ikke. Vi skal demonstrere, at vi er rede til at forsvare også nærområderne med militær magt, ellers får vi dem aldrig til at holde nallerne væk. Og så må de lave i høj grad, hvad de vil derhjemme. Og det er vel også der, tror jeg, Kissinger spiller ind især med sine synspunkter ved at sige, vi skal altså passe på, at vi ikke maser os ind på deres hjemmebane og tror, vi kan forbedre dem der. Det er der, kynismen ligger. Ja. Og der er jeg for så vidt enig med om. Fordi der er i hvert fald, hvis man ser ud over verdenskortet, et billede, hvor de områder, som vi for nogle år siden troede kunne vindes, er uden for rækkevidde. Hvis man tager inderne for eksempel, hvordan var det, vi tabte inderne? Verdens største demokrati. Vi har da ikke tabt inderne. Men synes du ikke, at det er ret tydeligt, at Vesten står relativt alene i verden? Vi står svækket, det er klart, med indflydelse. Overraskelsen var stor mange steder, da inderne ikke meldte sig på banen i FN sammen med alle os andre. Og der kan jeg faktisk godt forstå inderne, at de lige læner sig lidt tilbage og siger, lad os se, hvad der sker. Lad os se, hvor alvorligt de mener det. Og der er vi tilbage ved det der med, at hvis ikke vi i Vesten demonstrerer vilje og evne til at forsvare vores egne værdier, så er der ikke noget at sige til andre. De siger, lad os lige holde afstand. Mm. Har du stadig en tro på, at andre fjerne lande og kulturer rent faktisk kan udvikle sig til demokratier, der minder om vores, eller er den blevet svækket i de sidste par år? Den må være blevet svækket. Selvfølgelig er den lidt svækket, men jeg synes stadig, der er udmærkede punkter rundt omkring. Altså kig på Asien, ikke sandt? Kig på Sydkorea og Japan, jamen det går fint. Indien tror jeg på sigt også vil finde ud af, hvor det er bedst at være. Og hvis du kigger på et pudsigt land som Vietnam, der absolut ikke er noget demokrati, jamen så har de jo fundet ud af, at de egentlig hellere vil samarbejde med demokratier som USA, end de vil risikere igen at få konfrontationer med Kina, der er i fuld gang med at cementere atollerne i det sydkinesiske hav. Vi skal stemme om, det kan vi jo godt blive enige om her, tror jeg, ved bordet, det meget bizarre danske forsvarsforbehold. Jo. Det forlyder jo fra nej-sigerne, modstanderne, at det forbehold har intet at gøre med situationen i Ukraine. Det foregår gennem NATO, det er der støtten kommer fra, og at det er NATO, der er spiller hovedrollen, kan vi nu se med Finland og Sveriges beslutning. EU og EU's forsvar har intet at gøre med den geopolitiske situation, der er i dag. Hvad siger du til det? Det er lige så meget sludder og vrøvl, som så meget andet, der kommer fra den side. Selvfølgelig har det noget at gøre med situationen i Ukraine, fordi situationen i Ukraine har betydet, at en række af de opgaver, som EU naturligt vil kunne løse i et samarbejde med NATO, de vil vokse. Og det er det, de allerede sidder og diskuterer for øjeblikket. Så derfor så er det da i høj grad noget, der har med hinanden at gøre. Og selvfølgelig er det rigtigt, at det er NATO, der har det helt overordnet, når det gælder det militære, det rent militære. Selvfølgelig er det det. Men vi kommer altså ikke udenom, at der har været situationer, hvor NATO har sagt til EU, vi er lidt overanstrengte. Kan I ikke tage jer de og de ting? Minerydning for eksempel. Og krig i dag, jamen, det er jo blevet meget andet og mere end bare ren militær indsats med boots on the ground. Det er jo også hybridkrig, som man kalder det. Det er hele cyberområdet. Det er andre områder. Hvad ligger der i modstanden, tror du? Meningsmålingerne ser jo relativt lige ud. Hvad ligger der, tror du, i den danske befolknings skepsis mod at afgive forsvarsforbeholdet? Jamen, en masse dovenskab, for at sige det rent ud. Fordi mange af dem, der siger, at de er forvirrede og så videre, det er fordi, de ikke har gidet sætte sig ind i det. Og så vil der altid i sådan en situation være plads for demagogerne. Men jeg synes, det er rart at se, at de tre partier, der i sin tid for 30 år siden havde et flertal sammen i Folketinget og sendte mig rundt for at få solgt det her forsvarsforbehold. Socialdemokratiet, SF, Radikale, de er alle tre drejet rundt og har sagt, nu er tiden en anden. Og jeg glæder mig over at høre min gamle ven Holger K. Nielsen, der jo i sin tid var primus motor i det her med at få det forbehold. Han vil af med det nu, fordi tiden er en anden. Det synes jeg ret at se. Det burde da også gøre indtryk. Jeg hørte også, Pelle Fugt sagde også, at han vil af. Ja! Det er da fantastisk. Uffe, hvad hvis det bliver et nej? Hvordan vil du have det med det? Det vil jeg have det fuldstændig elendigt med. Finde steder at grave mig dybt ned, fordi så er det jo et tegn på, at danskerne ikke vil engagere sig ordentligt i vores egen sikkerhed. Jeg ved det ikke. Er du bekymret, altså rigtig bekymret over den situation, Europa er i, ja, i forhold til Rusland? Rigtig bekymret, ja. Du nævnte før, at du tror, der kommer en konfrontation mellem NATO og Rusland i en eller anden form. Vi er jo tæt på det nu. Og en eller anden form for konfrontation kan der komme. Hvis Putin, han finder ud af, at nu er tiden inde til, at han vil trumle videre frem, finde ud af, hvordan kan han genere finner og svenskere på anden måde, end det han har gjort hidtil, sådan med overflyvninger og cyberangreb og alt det der, hvor de specielt har været hårde ved finnerne, det skal jeg love for. Og det er jo sjovt at se, at finnerne, de siger så, at vi vækker folkeafstemning om det her, fordi den folkeafstemning vil blive fuldstændig revet i stumper og stykker af russiske internettrolde. Det vil vi ikke. Men hvis nu de vil finde på mere at lave, så ligger der også lidt øer rundt omkring, hvor vi ikke rigtig har været opmærksom på, at der har været lidt små konflikter. Og så har du det demilitariserede område siden Krimkrigen midt i 1800-tallet. Ålandsøerne, liggende midt i det hele. Kunne de finde på at gøre noget der? Det tror jeg vil være en meget, meget farlig misforståelse. Og så er der Arktis. Og så har vi Arktis, ja. Er du nervøs for, at det kan udvikle sig til en rigtig krig mellem NATO og Rusland? Ja, risikoen er der bestemt. Og risikoen er der også for, at Putin ville kunne finde på at bruge taktiske atomvåben. Hvordan vil det kunne udfolde sig? Hvad vil der så ske? Jamen, jeg tror, det vil kunne ske med nogle af de der små misforståelser. Og misforståelser eller uheld, hvis sådan et par fly ramler ind i hinanden, når de ligger og leger Top Gun op i skyerne. Altså, det er der kan ske noget farligt. Omvendt, så har NATO og Europa efterhånden sådan en militær overmagt, at hvis vi kan få russerne til at tro på, at vi vil bruge den, så vil det kunne få dem til at holde sig tilbage. Så. Der har været en del kritik i de sidste par måneder af NATO. NATOs fremfærd over for Rusland. Ja, NATOs medskyld i den meget tilspidsede situation, der opstod, ved konstant at rykke tættere og tættere på Ruslands grænse. Det er en central del af den propaganda, eller de forklaringer, der kommer fra Kreml. Nemlig det er Vestens og NATOs skyld. Det, vi har været ude på, det er at presse Rusland op i et hjørne. Mm-hmm. Og nu fremturer vi. Nu kommer Finland. Mm-hmm. Nu kommer Sverige. Ja. Endnu mere presset bliver Rusland. Hvad siger du til det argument? Vi er selv ude om det. Jeg siger, at det bedste svar på det der, det synes jeg blev givet forleden af Finlands præsident Niinistö, da han sagde til Putin, hvis du vil vide, hvem det er, der har skabt den her stadig mere spændte situation, så kig dig i et spejl. Det er godt svaret. Jeg tror ikke, at situationen kunne have været nemmere at håndtere. Den havde aldrig udviklet sig sådan, hvis NATO havde sagt til russerne tidligere, vi accepterer, at I har en interessesfære. Og et nærområde, som vi ikke skal gå ind i. Det er lidt den der Kissinger-model med, at nu skal vi være kyniske, og så skal vi udelukkende sig på egne interesser. Jamen, det er da muligt, men i så fald, så havde de baltiske lande igen været underlagt Moskva. Og der kan vi sige, at skulle vi så sige, at ja, det rager ikke os. Det er jo det, der ligger i det. Det gør det. Når vi fordi argumentet er jo, at vi, i sidste ende skal vi jo stille os selv spørgsmålet, vil vi gå i atomkrig for at redde balternes frihed? Om nødvendigt, ja. Er det virkelig det værd? Det er det, jeg mener, skal ligge lysende klart. Så man i Kreml kender risikoen ved det, man gør. Hvis man lader det her ligge og flyde, og siger, at vi skulle måske have ladt være med det, og lad os nu lade være med at lave de der stopklodser, som vi har lagt over i balterne, så finder de bare på noget mere. Altså, når du er med den type at gøre som Putin, og ser, hvad han laver i Ukraine, så vil han blive ved og ved og ved, hvis han tror, han kan slippe fra. Og hvis der er nogen, der siger til dig, at det er os at spille højt spil, og sige, at vi er klar til at gå i en omnødvendig atomkrig for at forsvare balternes, men jo også i sidste ende ukrainernes frihed, hvis de er medlemmer af NATO. Det går jeg ud fra, at du også mener, det skal de have lov til, hvis de vil. Og der vil jeg mene, at vi skal give lidt mere tid. Men jeg vil gerne se dem som medlemmer af EU. Ja. Efter ordentlige forhandlinger selvfølgelig. Det vil jeg gerne se. Så lad os starte der. Men ja, det er højt spil. Ja, ved du hvad, det er sgu altid højt spil, når det gælder en stor indsats. Og den store indsats er der. For den store indsats, det er vores egen sikkerhed og frihed. Yes. Smukt. Ja. Det var ugens avistid. Udsendelsen blev skruet sammen af Birgit Nissen Petersen. Jeg hedder Martin Krasnik. Tak for nu. Men hvordan er det, når du er, altså nu sidder, hvor gammel er du egentlig helt præcis? 80. Du er 80. Ja. Ikke helt så gammel som Kissinger. Og nej, ikke helt. Og heller ikke i så god form. Det må føles. Altså føles det som, føles det, altså hvordan når du sidder og kigger på det her og læser avis, så tænker du bare, hold nu op, altså. Ja. Hvordan helvede er det kommet så vidt? Ja, det tænkte jeg der. Da Alice vækkede mig der den 24. om morgenen, og sagde, at russerne er gået ind i Ukraine, så røg jeg op i luften og sagde, det er løgn. Det er løgn, og jeg var fuldstændig rundt på gulvet. Jeg troede, det var løgn. Det var det jo ikke. Så dumt troede jeg alligevel ikke, at Putin ville have opført sig. Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som mopskarusselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.